i Benjamin Filip. Będą surowsze kary za przestępstwa drogowe. Rząd przyjął projekt. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. To zwykłe opóźnienie z przyczyn od nas niezależnych, mówi rzecznik MON-u, pytany o śmigłowce do testów, które do końca ubiegłego roku miała dostać polska armia. Kreml zapewnia, że nie wykorzystuje hakerów do wpływania na politykę w innych krajach. Poprawa bezpieczeństwa na drogach i spadek liczby wypadków. Taki jest według Ministerstwa Sprawiedliwości cel projektu, który dziś został zaakceptowany przez rząd. Projekt zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym. I tak, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowca pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Bezwzględne pozbawienie wolności ma także dotyczyć tych kierowców, którzy jeżdżą bez uprawnień mimo sądowego zakazu. Tematem zajmowała się Ksenia Maćczak. Zmiany w prawie podyktowane są skrajną nieodpowiedzialnością kierowców, jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Cały system jest pełen różnych luk. Rzeczywiście my dokonaliśmy bardzo gruntownego przeglądu przepisów i doszliśmy do wniosku, że musi być zaostrzenie. Tak, by na przykład kierowca jadący bez uprawnień miał świadomość, że popełnia przestępstwo, a nie wykroczenie. Oczywiście chodzi o kierowców, którym prawo do kierowania pojazdami zabrał sąd. Przestępstwem ma być też niezatrzymanie się do kontroli, bo jak przekonuje wiceminister... Często to się dzieje w mieście, stanowiąc bardzo realne, potężne zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego teraz ucieczka z miejsca wypadku ma być zagrożona karą do 5 lat więzienia. Podwyższona ma być też dolna granica za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a wykroczenia drogowe mają się przedawniać po 3 latach od momentu ich popełnienia, a nie 2 jak obecnie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A projekt zakłada też, że sąd, wydając wyrok, musiałby zostać poinformowany o wszystkich wcześniejszych przestępstwach i wykroczeniach drogowych kierowcy. Dziś sędziowie, wydając wyrok, takich informacji często nie mają. Najpóźniej na przełomie stycznia i lutego do polskiej armii trafią pierwsze śmigłowce do testów, zapewnia rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej Misiewicz. A wcześniej szef MON-u Antoni Macierewicz zapowiadał, że śmigłowce będą w wojsku do końca ubiegłego roku. Opóźnienie wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych. Okres świąteczny to było chwilowe przesunięcie, mówił dziś rzecznik resortu obrony. Za moment ta koncepcja offsetowa się zakończy, przechodzimy do kolejnego etapu. Będziemy zapraszali wszystkich 3 producentów Airbusa, PZL Mielec, PZL Świdnik do tego, żeby te pierwsze 2 śmigłowce trafiły, szkoleniowe, testowe. Oczywiście, kiedy przetarg się zakończy, zapadnie decyzja, które śmigłowce będą kupione. Jestem przekonany, że do końca tego roku one trafią. Pytany o pracę nad budową polsko-ukraińskiego śmigłowca, rzecznik odpowiedział, że na razie trwają rozmowy w tej sprawie. Wciąż nie brakuje oszustów wysyłających do przedsiębiorców fałszywe wezwania do zapłaty za wpisanie lub zmianę w centralnej ewidencji i informacje o działalności gospodarczej. Tymczasem taka czynność jest darmowa, a państwowy rejestr firm jest tylko jeden. Nie brakuje jednak oszustów, którzy się pod niego podszywają, ciągle doskonaląc metody działania. O czujność do przedsiębiorców apeluje więc Beata Gorajek z Ministerstwa Rozwoju. Nazwa tych firm jest bardzo łudząco podobna do naszej. Tak naprawdę bardzo trudno jest często zapamiętać skrót CIDG. Nieraz zmiana jednej literki już powoduje, że ten przedsiębiorca jest wprowadzany w błąd. Cała wizualizacja przypomina takie pismo, jak nieraz dostaje się po prostu z urzędu. To też jest mylące dla tych przedsiębiorców. Fałszywe wezwanie można wysłać do prokuratury albo do Ministerstwa Rozwoju. Urzędnicy przekażą je śledczym. Moskwa zaprzecza, by wykorzystywała hakerów do wpływania na procesy demokratyczne w innych krajach. Rosyjskie agencje przypominają, że takie właśnie zarzuty znalazły się w raporcie przygotowanym przez amerykańskie służby wywiadowcze. Wynika z nich, że za cyberatakami na amerykańskie serwery stoi rosyjski wywiad, który chciał osłabić w wyborach prezydenckich kandydaturę Hillary Clinton, wzmacniając Donalda Trumpa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do zarzutów stawianych Rosji, powiedział, że raport służb wywiadowczych dotyczący ataków hakerskich został przygotowany nieprofesjonalnie. W podobnym tonie dla telewizji Rosja 24 wypowiedział się amerykański politolog rosyjskiego pochodzenia Dmitrij Sajmis. Jeśli chodzi o najważniejsze zagadnienie, czy rzeczywiście Putin osobiście polecił lub sankcjonował udzielenie pomocy Trumpowi, to w tej materii amerykańskie służby wywiadowcze nie mogły ustalić jednolitego stanowiska. Innymi słowy, mam takie wrażenie, że góra urodziła mysz. Tymczasem w Rosji nie cichnie dyskusja o tym, czy rzeczywiście władze dysponują oddziałami hakerów, którzy działają na zlecenie służb specjalnych. Dziennik Komersant napisał, że takie oddziały specjalistyczne funkcjonują w rosyjskich siłach zbrojnych i według ekspertów Rosja zajmuje pod tym względem 5. miejsce na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Relacja z Moskwy kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nie biegamy, bo zanieczyszczone powietrze. Nie powinniśmy dzisiaj biegać. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od tenisa i dobrych wiadomości z Sydney. Agnieszka Radwańska awansowała tam do ćwierćfinału turnieju WTA po wygranej 7-6 i 6-1 z Amerykanką Christiną McHale. Kolejną półfinałową rywalką Radwańskiej będzie Brytyjka Joanna Konta. Zaś Maria Szarapowa już odlicza tygodnie do końca 15-miesięcznej dyskwalifikacji po tym, jak nafaszerowała się zakazany match popularnym wśród rosyjskich sportowców specyfikiem pod nazwą Meldonium. Dopingowiczka o blond włosach pali się do gry i chce do rywalizacji o stawkę wrócić podczas kwietniowego turnieju w Stuttgarcie, o czym właśnie obwieściła światu. Z globalnego punktu widzenia większe znaczenie ma powiększenie liczby uczestników piłkarskiego mundialu z 32 do 48. Prawie półsetki drużyn z całego świata zostanie podzielonych na 16 trzyzespołowych grup. Do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze. Europa może podobno liczyć na 3, może 4 dodatkowe miejsca. Lepiej mają na tym wyjść kraje z Afryki i Azji. Czy to dobry pomysł? Za wcześnie, by go oceniać, mówi były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel. Mieliśmy niedawno imprezę, finały Mistrzostw Europy, które też były powiększone, bo wiemy, że była zwiększona liczba drużyn. A więc Gianni Infantino, który wyszedł z UEFA, doskonale wie, jak przygotowywać tego typu reformę. I myślę, że to jest w tej chwili reforma globalna. No i zobaczymy, jak to będzie, bo dzisiaj nie można powiedzieć, że to będzie fatalne, złe, tragiczne, czy będzie bardzo dobre i że będziemy to chwalić. Dodajmy, że nowa liczba uczestników mundialu dopiero od roku 2026. Mistrzostwa Świata w Rosji i Katarze jeszcze na starych zasadach. W siatkówce na razie nie słychać o podobnych rewolucjach, a w Lidze Mistrzyń po raz pierwszy wygrały dziewczyny z Polic. Chemik 3-0 na wyjeździe ograł ekipę Telekomu Baku. Kończymy smutną informacją. Zmarł Ryszard Parulski, wybitny szermierz, mistrz świata we wszystkich trzech broniach, medalista olimpijski z Tokio i Meksyku, honorowy prezes Polskiego Związku Szermierczego. Miał 78 lat. Noc będzie pogodna, ale bardzo zimna. Na Śląsku temperatura może spaść do minus 23 stopni. Na Podkarpaciu spodziewamy się minus 22 stopni. W Małopolsce minus 20. W centrum do minus 17, a nad samym morzem minus 8. Jutro na zachodzie zmiana pogody. Zacznie się na zachodzie i pojutrze już w całym kraju. Jutro w ciągu dnia na zachodzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, a w centrum i na wschodzie wciąż jeszcze pogodnie. Z zachodu nadciąga zmiana, co będzie widać jutro już w temperaturze. Od 8 stopni będziemy mieli na Podkarpaciu, od minus 8 na Podkarpaciu do minus 5 w Gdańsku i Wrocławiu, do minus 3 w Poznaniu i do 0 w Szczecinie. I to 0 to początek. W czwartek, w piątek w ciągu dnia temperatura w Polsce w okolicach 0, na zachodzie nieco powyżej. Kolejne dni będą pochmurne z opadami deszczu ze śniegiem i marznącą mrzawką. W ciągu dnia temperatura w okolicach 0 i owszem, ale noce jeszcze mroźne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne się stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 11 minut po 17. Jeszcze w sprawie smogu? A ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Mianowicie, jak wy sobie radzili z tym nasi dziadkowie i pradziadowie? Mianowicie, kiedyś każdy pokój miał swój piec. Czyli tych pieców kaflowych było mnóstwo. Przemysł w XVIII-XIX wieku był taki, jaki był. Tam się nikt nie liczył z jakimiś filtrami. Kopcono, dymiono. Czyli ten smog musiał być o wiele potężniejszy niż dzisiaj. I zastanawiam mnie, czy to nie jest przypadkiem sztuczny temat. No być może to przekładało się na umieralność, na wiek, jaki osiągaliśmy w wieku XVIII-XIX, w XX i na początku XXI, bo teraz żyjemy znacznie dłużej niż kiedyś. Może tamten smog także miał na to wpływ. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Halinka przy telefonie do 19 w każdej sprawie. 12 minut po 17 w tej chwili to piosenka rocznicowa, bo trudno w to uwierzyć, ale David Bowie zmarł przed rokiem. Już rok minął od śmierci artysty. I know something's very wrong. The pulse returns, prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. Seeing more and feeling less, saying no but meaning yes. This is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything. I can't give everything. Very wrong. The pulse returns for prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. I can't give everything. David Bowie zmarł 10 stycznia roku 2016, dokładnie przed rokiem. 16 minut po 17 w odpowiedzi na telefon słuchacza o niegdysiejszym smogu napisał pan Paweł. W owym XIX wieku taki Kraków miał jakieś 40 tysięcy dusz. Dziś ma 800 tysięcy. Samochodów nie było, piece kaflowe miał odsetek mieszkańców i to były kamienice i to te lepszego sortu. Jakaś część populacji, znaczna jak mniemam, żyła w nieogrzewanych mieszkaniach albo ogrzewanych jednym piecem kuchennym, napisał pan Paweł. To w sprawie niegdysiejszego smogu, a w sprawie tego, czy dziś można elektrownię przerobić na elektrociepłownię? Elektrownia produkuje niestety i tylko aż prąd. A to, co się unosi rzeczywiście z chłodni kominowych, to jest para wodna. No i niestety taki jest wymóg. Istnieją elektrownie, elektrociepłownie, które rzeczywiście mogą produkować i prąd, i ciepło, którym ogrzewają miasta, i ciepłownie, które tylko produkują gorącą wodę, która ogrzewa nasze, mówiąc krótko, kaloryfery, wodę w kranach i tak dalej, a niestety elektrowni na elektrociepłownię się raczej nie da przerobić, natomiast ja polecam jeszcze raz Wrocław, gdzie elektrociepłownia wrocławska ma najnowocześniejszą instalację do odsiarczania i do odpopielania spalin. Naprawdę zapraszam do Wrocławia, gdzie powietrze z elektrociepłowni jest czyste. Spaliny są czyste, przepraszam. Dziękuję panu za telefon. To z Wrocławia. Powiedział pan, że nie można elektrowni przerobić na elektrociepłownię. Tymczasem pan Norbert twierdzi, że można. W Bełchatowie od wielu lat nie ma miejscowej elektrociepłowni, a ciepło jest brane z elektrowni, która jest oddalona od miasta o 15 kilometrów, a więc można. Tak kończy pan Norbert. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Producenci suplementów diety zapewniają, że nie będą już reklamować swoich wyrobów w sposób sugerujący, że są lekami, bo suplementy diety to tylko produkty spożywcze. Tego rodzaju reklamy krytykowało Ministerstwo Zdrowia, krytykowała Naczelna Rada Lekarska, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził kilka spraw przeciwko takim praktykom. Autoregulacja ma wyprzedzić ewentualne konsekwencje prawne, dlatego powstał kodeks dobrych praktyk reklamowych. Suplementy mają być odpowiednio oznakowane, w reklamach nie będą występować lekarze, nie wolno też będzie kierować przekazu do dzieci. Regulacje są potrzebne, bo wielu pacjentów pod wpływem reklamy traktuje suplementy diety tak, jak gdyby były lekami. Suplementy diety to pani jakieś stosuje? Na krążenie, tak. Lekarz o tym wie, czy to jest taka pani samowolka? Wiedziałam, bo zbadał serce i wszystko dobrze. Ja my, panie doktorze, biorę to i to. Się zainteresował? Bywa, że zapytają, co ja na ten temat sądzę. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Czy ja go polecam, czy nie polecam? Czyli mają już wątpliwości. Podchodząc do okienka, jeszcze to weryfikują. Na szczęście jest i trochę takich pacjentów, ale zdecydowana większość bezkrytycznych podchodzi do reklamy. Kodeks postępowania etycznego w sprawie suplementów przewiduje również, że nie będą już reklamodawcy straszyć nas konkretnymi chorobami. Będzie zakaz wykorzystywania nazw jednostek chorobowych. Doktor Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Ten obecny kodeks jest wynikiem tak naprawdę wielomiesięcznych negocjacji. Skupiamy ponad 80% wszystkich reklamodawców. Skąd taki optymizm, że jednak firmy podpiszą? Optymizm jest dlatego, że branża sama dostrzegła problem. Sama chcę wprowadzić te zmiany po to, żeby utrzymać dobre imię suplementów diety. No ale sami są producenci sobie winni. Trochę to było naciągane. Tu był pan doktor, tu było straszenie chorobą, więc trudno się dziwić, że była krytykowana. Gdyby nie było w ogóle suplementów diety, to nie moglibyśmy uzupełniać witaminy C czy witaminy D, ponieważ wszystko to są suplementy diety i nie mielibyśmy gdzie kupować witamin czy minerałów. Oczywiście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawsze będzie popierał kodeksy dobrych praktyk. Małgorzata Cieloch, rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponieważ uważamy, że takie samoregulacje branży są znacznie lepsze niż twarde prawo. A czy to się sprawdza w ogóle, takie kodeksy? Przewidziane są pewnego rodzaju sankcje za złamanie tego kodeksu. No właśnie, a tutaj odsyłają do państwa te organizacje. Sankcja u nich to jest upomnienie z zaleceniem zmiany lub usunięcie reklamy, bądź przekazanie orzeczenia do wiadomości innych sygnatariuszy kodeksu, czyli taki ostracyzm towarzyski. Trudno nam w tej chwili ocenić. Spotykamy się z branżą na początku lutego. Czasami wystarczy taka eliminacja z branży tego, który jest czarną owcą. Dużo stracą te firmy poprzez takie ucywilizowanie tych reklam. To po co to było? To na dłuższą metę może być szkodliwe. Dla samych producentów? Nie, do konsumenta. Suplementy Polska. Jarosław Lichodziejewski. Doprowadzi to do tego, że on będzie uważał, że ten suplement diety to jest panaceum na wszystko. No to nasza rola, ja to tłumaczę od lat. I to jest nasza rola, żeby również i przedsiębiorcy nie wprowadzali w błąd. Suplement nie leczy. Suplement jest dla osób zdrowych. No ale przez tyle lat reklamy nam co innego imputowały. Znaczy, to jest dyskusyjne, no bo jeżeli mówi to lekarz. Niby lekarz. Czy niby lekarz. Ale jeżeli będzie mówił o niedoborach magnezu, mamy niedobory magnezu, pijemy tej kawy, tryb tak, życia i tak dalej. I okazuje się potem, że no trzeba tą suplementację magnezu robić. Nie będziemy używać już wizerunku lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, czy też prawdziwego, czy też fałszywego. W ogóle on zniknie z przekazów reklamowych. I to jest coś, co wychodzi ponad przepisy prawa. Pani jest na tyle świadoma, że pani wie, że to nie jest lek tak naprawdę. Jak najbardziej, tak. Wolę inne pokarmy niż suplementy diety, także jestem uodporniona zupełnie. Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety ma zacząć funkcjonować w połowie roku, a pytała o niego Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę Europa od kuchni. Ernest Zozuń zapyta o wybory przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 22 minuty po 17. Summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm worried town. Please no grieving, my love, understand. Understand. Understand. We'll be right back. Planet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. No to mamy klops. Po niemiecku też. Klops. Bo to z niemieckiego. Klops. I po włosku? Polpetta. No i jeszcze o taki mamy. Hachbau. O taki mamy klops. Hachbau. Polpetta. Klops. A czemu klops mamy w tych trzech językach? Bo mamy klops z wyborem nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. I osoby z zakresu trzech tych języków są w ten klops zamieszane. Obiadowo się zrobiło? No tak, ale i pora obiadowa. Pierwsza zamieszana w to osoba to Martin Schulz, obecny jeszcze przewodniczący, ale odchodzący. No i stąd tu... Das ist Klops. Niemiecki. Martin Schulz na pewno zostanie zapamiętany. Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Sprawował swoją funkcję przez dwie kadencje i przypomnijmy, miał również ambicje, żeby zostać na trzecią kadencję. Teraz odchodzi do krajowej polityki. Myślę, że to, co warto zapamiętać, to pewnego rodzaju styl Martina Schulza. On był bardzo wyrazistym szefem Parlamentu Europejskiego. To jednym się podobało, innych bardzo raziło. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przewodniczy działalności i obradom Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest także reprezentowanie parlamentu na świecie. Z racji małych uprawnień jest to głównie funkcja symboliczna. Martin Schulz jest 29. przewodniczącym Izby. No i tu zaczyna się ów... Das ist Klops. Bo zagadką jest, kto będzie 30. przewodniczącym. Z jakiej politycznej grupy? Trudno dziś wskazać, kto tym szefem faktycznie będzie. Jest to dość niespotykana sytuacja. Dotychczas największe ugrupowania dogadywały się co do tego, kto będzie obsadzał tak naprawdę wszystkie najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Teraz socjaliści zrywają umowę, którą zawarli z Hadekami w 2014 roku, zgodnie z którą to Hadek powinien obecnie objąć stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego. Socjaliści nie chcą się zgodzić na to, że Hadecy będą sprawowali przewodnictwo we wszystkich trzech najważniejszych instytucjach, czyli w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europejskiej, w Komisji Europejskiej. W związku z tym chcą zerwać tę umowę z 2014 roku, powołując się na taki argument, że w innym kontekście ta umowa została zawarta, dlatego że ówczesną kandydatką na przewodniczącą Rady Europejskiej była ówczesna premier Danii, socjalistka. Natomiast ostatecznie zwyciężył Donald Tusk, co zmienia również układ dzisiejszy, sprawiając, że faktycznie te trzy stanowiska trafiłyby przez te 2,5 roku w ręce Hadeków. Natomiast bardzo prawdopodobne, że skrajne grupy będą decydujące. No i tu pojawia nam się... Polpetta! Czyli klops po włosku. Polpetta! Też ładnie. Bo kandydatów dwóch mamy włoski. Tak, jest to również taka rozgrywka wewnątrz włoska, ale również wewnątrz belgijska, dlatego że tak naprawdę konserwatyści też mają kandydatkę belgijską. Także to jest pytanie o to, czy Włosi, czy Belgowie obejmą stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego. Czyli do... Polpetta! Dochodzi nam jeszcze... Hachbau. Tym bardziej, że wszystkich być może pogodzi Guy Verhofstadt. O taki... Klops, bo on Belgiem jest. Decyzja Guy Verhofstadta nie jest zaskoczeniem, bo od pewnego czasu mówiło się, że chce on być szefem Parlamentu Europejskiego i że podczas ostatnich wizyt w unijnych krajach zabiegał o poparcie. W oświadczeniu, które Guy Verhofstadt zamieścił w internecie, mówił o swoim bogatym doświadczeniu i o tym, że będąc premierem Belgii przez wiele lat, umiejętnie szukał kompromisu. W tych niepewnych i burzliwych czasach, kiedy Europie zagrażają populiści i nacjonaliści, potrzebujemy wizjonerów z umiejętnościami do kompromisów. Jednak nie wszystkim w Europarlamencie odpowiadają wizje federalnej Europy kreślone przez Guy Verhofstadta. Poza tym, zgodnie z niepisaną umową dwóch największych frakcji, teraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego powinien zostać przedstawiciel Hadeków. Ostatnio to porozumienie zaczęli jednak kwestionować socjaliści i w kuluarach można usłyszeć, że na sporach może skorzystać ten trzeci, właśnie Guy Verhofstadt. Beata Pchomecka, Polskie Radio. Verhofstadt, który jest kandydatem liberałów, może zamieszać na tej scenie, ponieważ możemy mieć tutaj porozumienie socjalistów z liberałami i być może ten kandydat wygra tę batalię ostatecznie. Także dzisiaj naprawdę wiele scenariuszy jest branych pod uwagę. Wybory przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, czyli cały ten... Hachbau, Polpetta, Klops. Już za tydzień. I od tego elementu rozpocznie się na nowo układanie skomplikowanej politycznej unijnej układanki. czyli cały ten... Pulpita. Ha, ha, bao, klops. I być może zmieni się wszystko, a być może tylko przewodniczący Parlamentu Europejskiego. I tak skończy się cały ten... Klops. Ha, ha, bao, pulpita. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Benjamin Filip. W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa posiedzenie klubu. W obradach mają wziąć udział prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło, a tematem rozmów m.in. obecny kryzys polityczny i jutrzejsze posiedzenie Sejmu. Dzisiejsze spotkanie liderów partii politycznych z marszałkiem Senatu zakończyło się bez porozumienia. Szef Nowoczesnej miał wycofać się z propozycji, by opozycyjne poprawki do budżetu zostały zgłoszone w Senacie i w ten sposób wróciły później pod głosowanie w Sejmie. Stanisław Karczewski, TVOLT, komentuje tak. Ja uważam, że to jest duża niezręczność, bo przecież on był inicjatorem tego pomysłu zgłaszania poprawek, na co my przystaliśmy. Dzisiejsze rozmowy odbyły się bez udziału szefa PO Grzegorza Schetyny. Trybunał Konstytucyjny podał, że w opracowaniu są nowe zasady współpracy z mediami. Fotografowanie i filmowanie rozpraw będzie możliwe w przypadkach uzasadnionych wagą sprawy na wniosek redakcji, głosi komunikat TK. Wcześniej media podawały, że z siedziby Trybunału wyproszono dziś fotoreportera, który chciał zrobić relację z pierwszej rozprawy po wejściu w życie nowych ustaw o TK i po powołaniu na prezesa TK sędzi Julii Przyłębskiej. Co najmniej 38 osób zginęło, a ponad 70 zostało rannych w podwójnym zamachu bombowym na biura w pobliżu parlamentu w stolicy Afganistanu, Kabulu. Do zamachu przyznali się talibowie. We Włoszech aresztowano rodzeństwo, które szpiegowało w sieci polityków. Zarządzali siecią komputerów zainfekowanych wirusem, który pozwalał im przez lata włamywać się do komputerów polityków, funkcjonariuszy i biznesmenów. W ten sposób szpiegowali nie tylko premiera Renziego, ale także prezesa Europejskiego Banku Centralnego czy byłego szefa włoskiego rządu. Jakie korzyści czerpali ze zdobytych poufnych informacji, tego nie wiadomo. W skrócie to wszystko czas na gospodarkę. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dług publiczny w Polsce przekroczył już 1 000 000 000 zł, wyliczyło Forum Obywatelskiego Rozwoju. Chodzi o zadłużenie wynikające z deficytów budżetowych kolejnych lat, długów samorządów oraz różnego rodzaju funduszy pozabudżetowych, na przykład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. FOR tłumaczy, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza to, że każdy z nas został zadłużony na ponad 26 tysięcy złotych. Jak podkreśla fundacja, to z naszych podatków rząd będzie spłacał odsetki od tego długu. Ekonomiści jednak uspokajają, na razie Polska z obsługą długu radzi sobie nieźle. Problemy mogą wystąpić wtedy, gdy będziemy mieli spowolnienie gospodarcze. Według FOR z kolei 1 000 000 000 zł długu jawnego to tylko część zadłużenia państwa. Kolejne 3 000 000 000 zł to ukryty dług publiczny. To inne niż kontrakty finansowe zobowiązania państwa do przyszłych płatności. W przypadku Polski to przede wszystkim nabyte prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. 10 tysięcy przedstawicieli biznesu i administracji rządowej z ponad 100 krajów bierze udział w 8. szczycie gospodarczym w Gujaracie w Indiach. Są także polscy przedsiębiorcy. Wśród firm, które mają szansę na podpisanie kontraktu z Indiami, są m.in. zakłady PZL Mielec, które proponują Hindusom samoloty M28, mówi Szymon Włodarski z PZL Mielec. Przewoźnicy, którzy latają w bardzo odległe rejony, tam gdzie nasz samolot może wylądować, a większy już nie, mają otrzymać rządowe subsydia, jak również ulgi celem zapewnienia połączeń do małych, nieużywanych lotnisk. Jest to ciekawe z naszej strony, że właśnie nasz samolot spełnia wszystkie parametry techniczne, aby na takim opuszczonym lotnisku wylądować. Z kolei firma Ekolog przyjechała na szczyt z propozycją nowoczesnych ekologicznych oczyszczalni ścieków, mówi Grzegorz Heiser, menadżer zajmujący się rynkiem indyjskim. Dysponujemy ofertą od najmniejszych do największych oczyszczalni. Możemy zabezpieczyć potrzeby zarówno małych wiosek, jak i pojedynczych, dużych apartamentowców, jak i ogromnych miast, takich jak Bangalore czy New Delhi. Po 10 miesiącach 2016 roku obroty handlowe ogółem z Indiami wyniosły ponad 2 miliardy 340 milionów dolarów i wzrosły o 27% w stosunku do analogicznego okresu z 2015 roku. Polski eksport do Indii po 10 miesiącach ubiegłego roku wyniósł ponad 561 milionów dolarów, zaś import przekroczył wartość 1 miliarda 700 milionów dolarów.

Ja bym tylko przypomnieć, że na przykład rok temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wycofał dotację 20-milionową dla walki ze smogiem w Krakowie i te pieniądze poszły zupełnie gdzie indziej. Dziękuję panu za przypomnienie. 22 i 7 trójek. Jeszcze od pana Przemysława list w odpowiedzi na któryś z telefonów, że kiedyś ludzie żyli długo i szczęśliwie. Jestem ratownikiem medycznym w aglomeracji śląskiej. Liczba wyjazdów karetek w ostatnim tygodniu do zaostrzeń astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc skoczyła o 350%. Dane z analizy kart wyjazdowych na jednej z podstacji. Zaostrzenie niewydolności krążenia to 430% wzrostu. Informuje pan Przemysław, który jest ratownikiem medycznym. I jeszcze w sprawie smogu? Ja chciałbym, żebyście poruszyli sprawę, bo każdy się czepia smogu, że to ludzi wina, ale nikt nie zapyta się, jaki ci ludzie mogą kupić opał. Przećwiczyłem centralne ogrzewanie z węgla na gaz i wróciłem z powrotem na węgiel, bo mnie nie stać. Tym bardziej o tej porze ten gaz, który przychodzi do mieszkań, on jest zaazotowany, on ma tak mało kalorii, a my tylko płacimy za azot, który jest przepompowywany przez licznik. Dziękuję panu za telefon. A już za chwilę w Trójce Łukasz Walewski z politologami o kryzysie parlamentarnym, a w skrócie sytuacja wygląda tak. PiS zwlekał z tym spotkaniem, potem Platforma strzeliła focha i nie przyszła na spotkanie, a teraz przewodniczący Petru rakiem wycofuje się ze swojej propozycji przegłosowania poprawek w Sejmie. Ogarnijmy się i weźmy się do roboty, to jest nasz apel. Little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. No. Trójka jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Kryzys parlamentarny trwa, a nawet następuje jego eskalacja, jak twierdzi Paweł Kukiz. Pomimo drugiego spotkania liderów partii politycznych nie ma jednej wspólnej decyzji, co dalej w związku z zamieszaniem, które rozpoczęło się w grudniu, gdy po wykluczeniu posła Platformy z obrad i zablokowaniu mównicy w sali plenarnej w proteście opozycji przeciwko ograniczaniu dostępu dziennikarzy do Sejmu, PiS przyjął budżet w sali kolumnowej Sejmu w sposób uniemożliwiający przeanalizowanie imiennego głosowania i niepozwalający niektórym posłom opozycji na udział w obradach. Na dzisiejsze spotkanie, podobnie jak wczoraj, nie wybrał się Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej, który jednak sam zaproponował spotkanie w gronie opozycji. W studiu goście, eksperci, doktor habilitowana Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jest pani socjologiem i politologiem. Tak jest. A po drugiej stronie siedzi prawnik i politolog, doktor habilitowany Jan Majchrowski z Uniwersytetu Warszawskiego, były koordynator Sejmowego Zespołu Ekspertów do Spraw Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie dyrektorze, pani profesor. Dzień dobry państwu. W tak znamienitym gronie może zaczniemy od pytania, jak ten ciągnący się kryzys przekłada się teraz na życie społeczno-polityczne w Polsce, bo gdy Polacy obserwują zwalczających się polityków, którzy nie potrafią ustalić, co dalej z budżetem naszego kraju, to co sobie myślą? Do tej pory, jeśli posłużylibyśmy się wynikami badania Centrum Badania Opinii Społecznej, chociażby które co jakiś czas bada prestiż zawodu, to i tak prestiż zawodu polityka był bardzo nisko, znajdował się na dole tej drabiny w hierarchii prestiżu zawodów. Teraz CBOS nie prowadził takiego sondażu, natomiast myślę, że on dodatkowo się ten prestiż obniża, bo inne wyniki badania pokazujące, jeśli pytamy respondentów o uczciwość i rzetelność zawodową, to tam pytamy właśnie o parlamentarzystów, o polityków i też są na dole tej drabiny. Zaledwie 2% respondentów uważa, że parlamentarzyści czy partie polityczne zachowują się uczciwie, zgodnie z zasadami sztuki. To bardzo niska wartość i myślę, że taka sytuacja przyciągającego się sporu, który przypomina miejscami kłótnie, niedobrze wpływa na po prostu nasze takie życie społeczne i zasady zachowywania się w tym życiu, bowiem wszelkie reguły zostają niejako złamane. Nawet podważa się konstytucję, także nie mamy, wchodzimy w czas jakiejś przetrwałej takiej anomii, rozchwiania wartości, norm, nie wiemy co jest dozwolone, nie ma żadnych granic. I to jest niedobry sygnał, który jest wysyłany do społeczeństwa. Panie profesorze, bo dodać jeszcze by można, że do tego nie widzimy autorytetu, który byłby w stanie nad tym chyba zapanować. Najpierw chciałbym się jednak odnieść do tego, co zostało powiedziane wcześniej. Przede wszystkim trudno się nie zgodzić z panią profesor. Rzeczywiście tak jest. Ja bym ten kryzys upatrywał również w fakcie, że w Sejmie znalazła się duża grupa posłów, całkowitych nowicjuszy, zupełnie bez doświadczenia. No i powiedzmy sobie zupełnie otwarcie, trochę niedojrzałych. A to jest jedna kwestia. A druga to do tego, co pan redaktor na samym początku powiedział, też jako prawnik się muszę odnieść, ponieważ ja się nie zgadzam z twierdzeniem, iż mamy kryzys parlamentarny w Polsce. Mamy kryzys w parlamencie. Natomiast prawnicy mianem kryzys parlamentarny określają sytuację, kiedy nie ma stabilnej większości, a my ją mamy. Kiedy nie ma rządu, bo upadł, a rząd nie upadł i nic na to nie wskazuje, żeby upadł. I wreszcie również muszę powiedzieć, że trudno mi zgodzić się z tezą, iż budżet, który został uchwalony w sposób uniemożliwiający jego weryfikację. I tu nie chodzi o to, czy my będziemy śledzić na taśmach takich czy innych, czy jakiś poseł podniósł rękę do góry, czy nie podniósł ręki do góry. Natomiast na szczęście istnieją procedury prawne, nie pozaprawne, które pozwalają to zrobić. I wydaje mi się, że z nich opozycja skorzysta. I chciałbym, żeby z takich metod skorzystała. Mianowicie chodzi mi o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. To jest jedyna prawna droga i to jest właściwa droga, a nie okupowanie mównicy. I taką drogę zapowiedział Ryszard Petruszew, Nowoczesnej. Niech idzie tą drogą. Klubu. Ale pomówmy o tym, co będzie się działo jutro. Gdyby państwo dzisiaj byli w skórze marszałka Sejmu, cóż poczyniliby państwo, aby jutro udało się przejść wreszcie do wspólnego może porozumienia? Jutro punktualnie w południe rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Jak tłumaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, po tym spotkaniu nie doszło do porozumienia tym dzisiejszym, ale za to szefowie ugrupowań obiecali, że ich kluby nie będą zakłócać obrad. No ale na sali wciąż pozostają posłowie Platformy, którzy podobnie jak posłowie Nowoczesnej uznają właśnie, że budżet został przyjęty w sposób nielegalny i że wcale posiedzenie poprzednie się nie zakończyło. Chcą je kontynuować i złożą na początku wniosek o reasumpcję głosowania. Tylko czy coś się do tej pory zmieniło, bo pyta pan, jak zachowa się marszałek Sejmu i nagle pojawia się nam znowu nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że w momencie, kiedy do państwa dojeżdżałam, nie zaszła jakaś zmiana i na razie właśnie nie wiemy, gdzie jest marszałek Sejmu, bo i w rozmowach z partią z Nowoczesną właśnie wymieniane było nazwisko marszałka Senatu, był Jarosław Kaczyński, który jest po prostu posłem PiSu, a na razie marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, nie daje swojej, nie pokazuje swojej twarzy i nie uczestniczy w wymianie zdań, nie pokazuje właśnie, co zrobi. Ja bym to odczytał w konwencji, znowu pozwolę sobie jednak bardziej formalny. Mianowicie było spotkanie z trzecią osobą w państwie, z marszałkiem Senatu. Dlaczego z marszałkiem Senatu? Ponieważ gospodarzem ustawy jest obecnie marszałek Senatu, nie marszałek Sejmu. Jest to jak najbardziej ustrojowo. Ja wejdę w słowo, bo to oczywiście zależy od optyki, którą pan przyjmuje, bo jeśli przyjmie pan optykę posłów siedzących nadal na sali plenarnej, oni twierdzą, że nie zakończyło się wcale posiedzenie Sejmu, panie, więc to aktorze, ktoś może, są ludzie, którzy twierdzą również, że Ziemia jest płaska. Natomiast mamy coś takiego jak ciężar dowodu. Widzi pan, różnica polega na tym, że gdyby to na przykład pani Gasiuk-Pichowicz była marszałkiem Sejmu i ona by stwierdziła, że to i to miało miejsce, to byśmy mogli debatować i obalać to stwierdzenie. Stwierdzenie marszałka Sejmu, który jest organem Sejmu, a niektórzy nawet twierdzą, że organem konstytucyjnym państwa, tworzy pewną sytuację prawną i można ją negować, ale trzeba to udowodnić. Ciężar dowodu spoczywa na wątpiących. A wracając do pytania, które pan zadał... Właśnie, to co by pan zrobił, gdyby był pan marszałkiem Kuchcińskim, czyli marszałkiem Sejmu. Ale pytanie było troszeczkę inne. Jeszcze. Nie, o to pytałem, panie dobrze, profesorze. Ale wyjaśnimy jeszcze, dlaczego tam na przykład był Jarosław Kaczyński. Ponieważ byli tam liderzy partii politycznych. No trudno by to było zrobić bez marszałka, bez, przepraszam bardzo, pana Kaczyńskiego. Natomiast nie było, jak wiadomo, pana Schetyny i ten stół wyglądał jak przy Wigilii z tym jednym nakryciem na gościa, który się nie pojawił. A jeśli chodzi o właściwe pytanie, co bym zrobił? No na pewno bym otworzył posiedzenie, zaznaczyłbym, że to jest nowe posiedzenie. Skoro marszałek Sejmu stwierdził, że je zamknął, no to trudno, żeby twierdził dzisiaj co innego. Co do przebiegu, jakie ono będzie? No myślę, że nikt z nas i również jeśli chodzi o słuchaczy, nie wie, co się stanie. I oczywiście trochę byśmy się bawili w proroków, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Możemy różne scenariusze oczywiście snuć. Ja jestem przekonany, że opozycja, i to jest właściwa postawa opozycji, będzie korzystała z różnych regulaminowych metod, żeby wskazać swoje racje. Być może, żeby opóźnić to posiedzenie. I niech to będą metody regulaminowe, bo tak się dzieje w parlamentach na całym świecie. Nawet, powiedzmy sobie, trochę je można tam nagiąć. To znaczy, powiedzmy sobie, wnioski formalne stają się nie wnioskami formalnymi. Marszałek przywołuje. To jest do przyjęcia. Wszystko w ramach obowiązujących reguł. Żeby tylko nie wykroczyć poza te reguły. No bo to jest dekstrukcja, anonimia, to co pani profesor słusznie powiedziała, społeczeństwo na to patrzy. No proszę pomyśleć, co by było, żeby gdyby w czasie rozprawy sądowej podsądny nagle powiedział, nie, wysoki sądzie, to sąd się na tym nie zna, ja przejmuję tutaj obrady. No przecież to do tego prowadzi. Państwo pozwolą, że teraz przejdziemy do analizy takiej pragmatycznej interesów poszczególnych partii, bo myślę, że to także może naszych słuchaczy interesować, bo jak twierdzą niektórzy, zarówno PiS, jak i Platforma idą na zwarcie w całej tej sytuacji. Spójrzmy na to z punktu widzenia PiSu. Przecież PiS mógłby się zgodzić na ponowne głosowanie budżetu. Ma taką większość parlamentarną, że nie potrzebuje, nikt tego w zasadzie kwestionować nie musi. PiS nie potrzebuje dodatkowo żadnego wsparcia. Czy to dużo by kosztowało Jarosława Kaczyńskiego i rządzącą partię zgodzić się na jeszcze jedno głosowanie w sali plenarnej? No ale zastanówmy się, dla kogo ta sytuacja konfliktu jest bardziej korzystna. komu może w rezultacie przynieść dodatkowe, nie wiem, punkty procentowe, jeśli to sprowadzimy do tego w sondażach. Bo Polska no, nie jest wyobcowana z tego, co się dzieje w świecie. Dzisiaj przez to, że komentujemy tą sytuację, nie zastanawiamy się, co się dzieje globalnie. A akurat będzie ostatnie przemówienie Baracka Obamy, przejęcie rządów przez Trumpa. To historyczny moment. Czy to nie jest ważne? Czy to zmienia się też sposób rozumienia i patrzenia na politykę? No, kto inny mógłby powiedzieć, nasz budżet dla nas ważniejszy niż przemówienie. No ale teraz nie rozmawiamy o budżecie, tylko rozmawiamy o tym konflikcie, prawda? Z punktu widzenia interesów politycznych. Wydaje mi się, że ten właśnie, ta sytuacja w Polsce też pokazuje, jak zmieniło się myślenie o polityce, ale też jak zmieniło się komentowanie polityki, czy prezentowanie polityki przez dziennikarzy. Jednak polityka też się ulega tabloidyzacji. To jest taki proces jakościowy, który dotyka wszystkie dziedziny i personalizujemy problemy, czyli właśnie mówimy, czy to używając partii, czy nazwisk konkretnych. To pani profesor, wytłumaczmy, dlaczego w takich warunkach PiS w takim razie gra w taką grę, w jaką gra. Za moment przejdziemy do Platformy Obywatelskiej. Dlaczego na tym zyskuje PiS? Właśnie, odwraca uwagę od tego, co się dzieje ważnego w skali międzynarodowej, odwraca uwagę od kwestii gospodarczych, istotnych, które się dzieją, odwraca uwagę właśnie od kwestii prawnych, o których mówi pan profesor, że pewne rzeczy możemy robić w ramach istniejących reguł i wysyłany jest zły komunikat, bo mamy już informacje, które jeśli się ukazują o Polsce w prasie międzynarodowej są negatywne, pokazywanie jesteśmy właśnie jako pewne, znaczy właśnie środowisko polityczne stosuje techniki co najmniej dziwne i PiS ma wtedy dodatkowy argument, że musimy się sprzeciwić i znowu stanąć, sprzeciwić się na przykład i być w kontrze do tego, co mówi opinia międzynarodowa, politycy międzynarodowi. I ostatnie zdanie, pan profesor. Chciałem zmienić jeszcze temat, a na ważny na koniec, bo Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni, zaapelował do stron sporu politycznego o przywrócenie w Polsce, tu cytat, cywilizowanej debaty. W specjalnej uchwale uczelnia napisała, że sytuacja w Polsce jest dramatyczna. Zwróciła się też do prezydenta Andrzeja Dudy, swojego przecież absolwenta, o przejęcie roli mediatora. Czy prezydent wykonuje pana zdaniem w tej sytuacji swoją rolę należycie? To ładnie, że Uniwersytet Jagielloński wycofał się ze swojej poprzedniej uchwały, która deprecjonowała głowę państwa i prezydenta Rzeczypospolitej. Rozumiem, że to jest rodzaj przeproszenia prezydenta Dudy. No dobrze, że dostrzegli jego rolę i się do niego zwracają. Natomiast odnosząc się do pytania poprzedniego i do kwestii zasadniczej, nie może być polityka ponad prawem. W związku z tym niemożliwa jest sytuacja przyjęcia uchwał, które powodowałyby, że będziemy nad budżetem w niekonstytucyjny sposób debatować. Żadna reasumpcja głosowania nie jest już możliwa. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję doktor habilitowana Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne i doktor habilitowany Jan Majchrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Expert.